Підписуйтесь на YouTube-канал «Пригоди Плюс». Підтримуємо український YouTube разом. Кожен ваш підпис – це крок до розвитку українського контенту. Давайте об'єднаємося, щоб українські творці мали можливість розвиватися та створювати ще більше якісного та цікавого контенту. Він полетить з нами в літаку, типу повітряним експресом. Майк уважно подивився на мене. «Що це з тобою? Ти боїшся?» «Ні, просто нервую. Я теж. Твій одяг і мій вже поїхали сьогодні вранці. Навіть чистої сорочки не лишилося. Просто як?» Я закінчив. Перша поїздка з Рут. Можливо, трохи інакша. Майк повільно відповів. Зовсім інша. Я відкрив ще одне пиво. Тобі тут потрібно щось зробити? Я сказав, що ні. Гаразд. Давай покінчимо із цим. Покладемо все необхідне в машину. Заїдемо в бар Курвіль перед тим, як поїдемо в аеропорт. Я не зрозумів. Там ще лишилося пиво. Немає шампанського. Я зрозумів. Ми завантажили апарат в машину, залишили ключі від студії в продуктовому магазині на розі для ріелторської компанії і попрямували до аеропорту через бар Курвіль. Рут була в Каліфорнії, а у Джо продавалося смачне шампанське. Тож в аеропорт ми приїхали пізно. Марс зустрів нас у Лос-Анджелесі. Як справи? Джонсона ви, звісно, заганяли. Він сказав тобі, чому? Як на мене, звучить божевільно. Усередині пара репортерів. Є для них щонебудь? Не зараз. Ходімо. У приватному кабінеті Джонсона нас зустріли прохолодно. Сподіваюся, це щось важливе. Де ви сподіваєтеся знайти когось, хто читає по губах китайською? Або російською, якщо вже на те пішло? Ми присіли. Що ти на сьогодні маєш? Окрім головного болю? Він простягнув мені короткий список. Я продивився його. Коли ти зможеш їх сюди доставити? Джонсон ледь не вибухнув. Коли я зможу їх сюди доставити? Я тобі що, хлопчик на побігеньках? Для всіх практичних цілей? Так. Досить дурня клеїти. Марс посміхнувся, побачивши вираз обличчя Джонсона. Чого ти посміхаєшся, ідіоти? Марс не витримав і розсміявся. Я теж. Давай-давай, регочі. Це не смішно. До вашого відома, коли я зателефонував до державної школи для глухих, вони кинули слухавки, подумали, що це якийсь жартівник. У цьому списку три жінки і один чоловік. Вони знають англійську, французьку, іспанську та німецьку. Двоє з них працюють на сході. І я чекаю відповіді на телеграми, які я їм надіслав. Один живе в Помоні, а інший працює в школі для глухих в Аризоні. Це все, що я міг зробити. Ми обдумали почути. Сідай на телефон, обдзвони кожен штат, якщо доведеться, або подзвони за кордон. Джонсон вдарив ногою по столу. І що ти збираєшся з ними робити, якщо мені так пощастить? Скажу пізніше. Посади їх на літак, і по прильоту поговоримо по-людськи. Мені потрібна проекційна кімната, не твоя. І хороший судовий репортер. Джонсон кляв весь світ. Зв'яжися з нами в Командорі. І прохання Марсу. Тримай репортерів подалі деякий час. У нас буде дещо для них пізніше. Потім ми поїхали. Джонсон так і не знайшов нікого, хто міг би читати по губах грецькою. Принаймні нікого, хто при цьому міг би говорити англійською. Експерта з російської мови він відкопав в Амбріджі, штат Пенсільванія. Експерт з фламандської та голландської мов приїхав з Лейдена, Нідерланди. І в останню хвилину він натрапив на корейця, який працював у Сіетлі інспектором китайського уряду. П'ятеро жінок і двоє чоловіків. Ми підписали з ними залізобетонний контракт, складений Самельсом, який займався всією нашою юридичною роботою. Я проголосив невеличку промову перед тим, як вони поставили підпис. Ці контракти, наскільки ми змогли переконатися, контролюватимуть ваше особисте та ділове життя протягом наступного року. І у них є пункт, який говорить, що ми можемо продовжити цей період ще на рік, якщо захочемо. Давайте прояснимо ситуацію. Ви будете жити у помешканні, яке ми вам надамо. Всіма необхідними речами вас забезпечать наші помічники. Будь-яка спроба несанкціонованого спілкування призведе до розірвання контракту. Все зрозуміло? Добре. Робота – це не складна, але надзвичайно важлива. Швидше за все, ви закінчите її за 3 місяці. Але будьте готові поїхати в будь-яке місце і в будь-який час на наше прохання і, звісно, за наш рахунок. Містер Соренсон, ви розумієте, що це стосується і вас? Він кивнув. Ваші рекомендації, ваші здібності і ваша минула робота були ретельно перевірені, і ви будете продовжувати перебувати під постійним наглядом. Ви будете зобов'язані перевірити і нотаріально завірити кожну сторінку, можливо, кожен рядок ваших стенограм, які надасть містер Соренсен. Є питання? Жодних питань. Кожен з них отримував казкову зарплату, і кожен хотів виглядати вартим таких грошей. Усі підписали. Винахідливий Джонсон купив для нас невеликий пансіонат. Ми заплатили непомірну ціну детективному агентству, щоб вони готували їжу, прибирали і возили нас. Також попросили читачів по губах утриматися від обговорення роботи між собою, особливо перед працівниками готелю. І вони дуже добре виконували інструкції. Одного дня, приблизно через місяць, ми скликали конференцію в проекційній кімнаті лабораторії Джонсона. У нас була одна котушка плівки. Для чого це? Ось причина всієї цієї таємничості. Не викликайте кіномеханіка, я сам запущу. Подивимось, що ви про це подумаєте. Я втомився від усіх цих дитячих штучок, сказав Кеслер. Коли я йшов до проекційної кабіни, я почув, як Майк відповів. Ти втомився від цього не більше, ніж я. З кабіни я бачив, що показували на екрані внизу, але більше нічого. Коли плівка закінчилась, я пробігся очима по бобині, перемотав назад, спустився вниз і промовив. Ще одне, перш ніж продовжимо, прочитайте це. Це завірена і нотаріально засвідчена стенограма того, що було прочитано з вуст персонажів, яких ви бачили. Вони, до речі, не були персонажами в прямому сенсі слова. Я роздав аркуші по копії для кожного. Ці персонажі – реальні люди. Ви щойно бачили кінохроніку. Ця стенограма розповість вам, про що вони говорили. Прочитайте. У багажнику машини ми з Майком привезли ще дещо. Обіцяємо повернутися до того часу, як ви це прочитаєте. Майк допоміг мені дістати апарат з машини. Ми увійшли в двері саме вчасно, щоб побачити, як Кеслер жбурнув стенограму так далеко, як тільки зміг. Від злості він скочив на ноги, і аркуші полетіли вниз. «Що тут відбувається?» Ми не звертали уваги ні на нього, ні на схвильовані вимоги інших, поки не ввімкнули апарат в найближчу розетку. Майк подивився на мене. «Є ідеї?» Я похитав головою і попросив Джонсона замовкнути на хвилину. Майк підняв кришку і на мить завагався, перш ніж торкнутися циферблатів. Я штовхнув Джонсона в крісло і сам вимкнув світло. У кімнаті стало темно. Джонсон, дивлячись через моє плече, ахнув. Я почув, як вражений Бернштейн тихо вилаявся. Я повернувся, аби подивитися, що показав їм Майк. Це було дійсно вражаюче. Він почав над дахом лабораторії і продовжив шлях прямо по повітрю. Вгору, вгору, вгору, поки місто Лос-Анджелес не стало крихітною крапкою на великій кулі. На горизонті виднілися гори. Джонсон схопив мене за руку. Було боляче. «Що це? Що це таке? Припини!» – кричав він. Майк вимкнув машину. Ви можете здогадатися, що сталося далі. Ніхто не повірив ні своїм очам, ні терплячим поясненням Майка. Йому довелося двічі вмикати машину знову, одного разу заглибившись далеко в минуле Кеслера. От тоді вони повірили. Марс палив одну сигарету за іншою. Бернштейн крутив жовтий олівець нервовими пальцями. Джонсон ходив, неначе тигр у клітці, а кремезний Кеслер витріщався на апарат, не кажучи ні слова. Джонсон щось бурмотів, крокуючи туди-сюди. Потім він зупинився і потряс кулаком під носом у Майка. «Чувак, ти знаєш, що ти утнув! Навіщо витрачати час граючись? Хіба ти не бачиш, що вхопив світ за хвіст і тягнеш його під укіс? Якби я це знав!» Майк звернувся до мене. «Еде, поговори із цим дикуном. Я не пам'ятаю, що саме я сказав. Та це і не важливо. Проста розповідь, як ми почали, як ми намітили курс і що збираємося робити. Насамкінець я розповів йому ідею фільму, яку я запустив за хвилину до цього. Він відсахнувся, неначе від змії. «Тобі це діло з рук не зійде. Тебе посадять, якщо раніше не лінчують. Ти думаєш, ми цього не знаємо? Думаєш, ми цього хочемо?» Він рвав на собі рідке волосся. Марс перебив. «Дозвольте мені сказати декілька слів». Він підійшов і став перед нами обличчям до обличчя. «Ви при розумі? Ви збираєтесь доробити фільм і підставити шиї? Справді хочете показати цю річ всім людям світу?» Я кивнув. «Саме так». «І зруйнувати все, чого досягли?» Він був абсолютно серйозний. Я теж. Він повернувся до інших. «Він не жартує», – Бернштейн сказав. «Це неможливо». Полетіли слова. Я намагався переконати їх, що ми пішли єдиним можливим шляхом. «Ви не хочете жити в кращому світі? Чи просто не хочете жити?» Джонсон буркнув. «Як думаєте, скільки б ми прожили, якби зняли таку картину? Ви божевільний. Я ні. І не збираюся просовувати голову у зашморг. Як ви думаєте, чому увесь цей час ми так наполягали на відповідальності за режисуру та виробництво? Ви будете робити тільки те, для чого вас найняли. На те, щоб ми хотіли викручувати вам руки, але всі ви заробили статки, працюючи на нас. А тепер, коли нам справді потрібна допомога, ви хочете відступити?» Марс здався. «Може, ти маєш рацію, а може й ні. Може, ти божевільний, а може й ні. Я завжди казав, що одного разу спробую все. Берні, як ти?» Бернштейн тихо промовив. «Ви бачили, що сталося під час останньої війни. Ми можемо допомогти. Не знаю. Може, й не вийде. Не знаю. Але мені б не хотілося гризти себе, що я не спробував. Розраховуй на мене. Кеслер повернув голову. Дурниці! Хто ж не хоче увійти в історію? Джонсон розвів руками. Будемо сподіватися, що нам дадуть спільну камеру. Давайте утнемо щось божевільне. Ми взялися до роботи, сповнені взаємної надії та розуміння. За 4 місяці з читачами по губах було покінчено. Немає сенсу детально описувати їхню реакцію на вибуховий матеріал, який вони щодня диктували Соренсону. Для їхнього ж блага ми тримали їх у невіданні про кінцеву мету, а коли вони закінчили, то відправили через кордон до Мексики на невелике ранчо, яке орендував Джонсон, бо для них ще була робота. Поки друкарі працювали понаднормово, Марс працював ще старанніше. Преса і радіо крутили оголошення про те, що в кожному місті світу, до якого ми могли дістатися, відбудуться одночасні прем'єри нашої картини. Вона мала стати останньою, яку нам потрібно було зняти. Багато хто вголос дивувався, чому ми обрали слово «потрібно». Ми розпалювали цікавість, відмовляючись надавати будь-яку попередню інформацію про сюжет. А Джонсон так добре вливав у чоловіків власний палкий ентузіазм, що ні з кого не можна було витягти нічого, окрім здогадок. День, який ми вибрали для прем'єри – неділя. У понеділок розверзлося пекло. Цікаво, скільки копій фільму залишилося сьогодні. Цікаво, скільки з них уникли спалення або конфіскації. 2 світові війни ми висвітили з ракурсів, які до цього часу були представлені лише кількома книжками, захованими в темних кутках бібліотек. Ми показали і назвали імена тих, хто розпалював війну, циніків, які підписували документи, сміялися і брехали, крикливих патріотів, які використовували блиск заголовків і потворність звірств, щоб сховатися за прапором, поки життя перетворювалося на смерть для мільйонів людей. Ми показали наших та іноземних зрадників. Читачі по губах добре виконали свою роботу, не здогадки із заїжджених платівок проклятого минулого, а точні слова, які викрили зраду, замасковано під патріотизм. На чужині прем'єри тривали заледве день. Зазвичай у помсту за запроваджену цензуру театри громив розлючений натовп. Марс, до речі, витратив сотні тисяч на підкуп чиновників, щоб дозволити показати картину без попередньої цензури. Багатьох цензорів, коли все розкрилося, розстріляли без суду і слідства. На Балканах спалахнули революції, а посольства різних країн штурмували натовпи. Там, де фільм був заборонений або знищений, письмові версії спонтанно з'являлися на вулицях або в кав'ярнях. Підпільні видання провозили контрабандою повз митницю, яка дивилася на це крізь пальці. Одна королівська родина навіть втекла до Швейцарії. А тут, в Америці, пройшли вибори за 2 тижні до того, як федеральний уряд, підштовхнутий до дії несамовитим галасом преси і радіо, безпрецедентним кроком закрив усі покази задля сприяння загальному добробуту, забезпечення внутрішнього спокою і збереження зовнішніх відносин. На середньому заході прокотився шум і один бунт, який поширювався доти, поки сильні світу цього не зрозуміли, що треба щось робити, і швидко, якщо кожен уряд у світі не розвалиться під власною вагою. Ми якраз жили у Мексиці, на ранчо, яке Джонсон винайняв для читців по губах. Поки Джонсон ходив по кімнаті, рвучко поскубуючи сигару, ми слухали спеціальну трансляцію самого генерального прокурора. Крім того, сьогодні це повідомлення було передано уряду Сполучених Штатів Мексики. Цитую, уряд Сполучених Штатів Америки вимагає негайного арешту та екстрадиції наступних осіб. Едвард Джозеф Левкович, відомий як Левко, перший у списку. Хто б сумнівався? Мігель Хосе Сапата Лав'яда. Майк закинув одну ногу на іншу. Едвард Лі Джонсон. Той кинув сигарету на підлогу і сів в крісло. Роберт Честер Марс. Він стоїть навпроти. Запалив ще одну сигарету. Його обличчя сіпалося. Бенджамін Лайонел Бернштейн. Той посміхнувся криво і заплющив очі. Карл Вільгельм Кеслер. Гарчання у відповідь. Ці люди розшукуються урядом Сполучених Штатів Америки, аби постати перед судом за звинуваченнями у злочинному синдикалізмі, підбурюванні до заколоту, підозрі у державній зраді. Я вимкнув радіо. Ну, я ні до кого конкретно не звертався. Бернштейн розплющив очі. Селяни зі смолоскипами, напевно, вже їдуть, проте можна повернутися і відповісти за все. Ми перетнули кордон у Хуаресі. ФБР чекало. Цей судовий процес висвітлювали, напевно, всі газети та радіостанції світу. Кожне шоу, навіть нова і недосконала телевізійна мережа, нам не дозволяли бачитися ні з ким, окрім адвоката. Семюелс прилетів із Західного узбережжя і провів тиждень, намагаючись пройти повз нашу охорону. Він порадив нам не розмовляти з репортерами, якщо ми їх побачимо. «Ви не бачили статей? Як ви взагалі могли вляпатися у таку халепу?» Я розповів. Він був спантеличений. «Ви всі з глузду з'їхали!» Його було важко переконати. Лише спільні зусилля та узгоджені розповіді всіх нас змусили його повірити, що така машина існує. Він розмовляв з нами окремо, бо нас тримали ізольовано. Коли він повернувся до мене, то не міг зв'язно мислити. «І ви це називаєте захистом?» Я похитав головою. «Ні, тобто ми знаємо, що ми винні практично у всьому під цим сонцем, якщо дивитися на це з одного боку, а якщо дивитися з іншого...» Він підвівся. «Хлопче, тобі не адвокат потрібен, а лікар. Побачимося пізніше. Я повинен розібратися з цим у своїй голові, перш ніж щось зробити. Присядь. Краще скажи, що ти про це думаєш», – сказав у свою чергу я. Усе крутилось в голові. «Що я думаю? Я не знаю, що думати. Просто не знаю. Поговоримо пізніше. Зараз я хочу подихати свіжим повітрям». І він пішов. Як і більшість судових процесів, цей розпочався зі звичайного оточення особистості підсудного. Чоловікам, яких ми шантажували на початку, вже давно повернули гроші, і їм вистачало розуму мовчати. Можливо, тому, що вони отримали кілька натяків на те, що в них ще можуть бути неприємності. Наприклад, стаття про сприяння у скоєнні злочину. З великим інтересом ми сиділи у великій залі з колоннами і слухали сумну історію, як ми зі злим умислом зводили наклепи на великих і безкорисливих людей, які зробили кар'єру, присвячену суспільному благу, безпідставно ставили під загрозу традиційно дружні стосунки. Брехливо розповідаючи про міфічні події, висміювали відважні жертви тих, хто приніс велику жертву задля миру, і повністю порушували душевний спокій присутніх. Кожне нове звинувачення, кожен словесний удар викликав урочисту згоду в переповненому високопоставленими особами залі. Процес було перенесено зі звичайної судової зали до зали правосуддя, наповненого впливовими особами, начальством, пихатими легатами з усього світу та конгресменами з найбільших штатів. Тож, як бачите, це справді ворожа аудиторія, з якою зіткнувся Семюелс, коли захист сказав своє слово. Попередню ніч ми провели разом в готельному номері, що охоронявся, куди нас провели під час судового процесу, влаштовуючи, наскільки це було можливо, наш захист. Семюелс має зрозуміле почуття гумору, яке зазвичай поєднується з надзвичайною самовпевненістю. І я знаю, йому подобається стояти там серед усіх цих нагороджених орденами товстосумів, знаючи, яку бомбу він збирається кинути. Він був гарним гренадером. Ось так. Ми віримо, є тільки один можливий захист. Ми з радістю відмовилися без упередження від нашого невід'ємного права на суд присяжних. Ми будемо говорити прямо і відверто, по суті. Ви бачили картину, про яку йдеться. І, можливо, звернули увагу на те, що називається вражаючою схожістю акторів на цій картині з персонажами, названими і зображеними у ній. Ви, можливо, звернули увагу на очевидну схожість із реальністю. Я згадаю про це ще раз. Перший свідок, я вважаю, визначить напрямок нашого спростування звинувачень. Він викликав першого свідка. Ваше ім'я, будь ласка. Мерседес Марія Гомес. Будь ласка, трохи голосніше. Мерседес Марія Гомес. Ваш рід занять. До березня минулого року вчитель у школі для глухих в Аризоні. Потім я попросила і отримала відпустку. Зараз працюю за особистим контрактом з містером Левко. Якщо ви побачите містера Левко в суді, дякую. Якщо містер Левко присутній у цьому суді, то чи не могли б ви вказати на нього? Дякую. Чи можете ви розповісти нам про обсяг ваших обов'язків у школі в Аризоні? Я вчила дітей, які народилися повністю глухими, говорити і читати по губах. Ви самі читаєте по губах, міс Гомес. Я повністю глуха з 15 років. Володієте тільки англійською. Англійською та іспанською. У нас багато дітей мексиканського походження. Семюелс попросив іспаномовного перекладача. Офіцер, який сидів позаду, одразу ж зголосився. Його впізнав посол цієї країни, який був присутній. Віднесіть, будь ласка, цю книгу в кінець судової зали, сер. Він звернувся до суду. Якщо обвинувачення бажає знати, що це за книга, повідомляю, що це іспанське видання Біблії. Обвинувачення не захотіло її оглянути. Офіцери, будьте ласкаві, відкрийте Біблію навмання і зачитайте щось вголос. Він відкрив Біблію у центрі і почав читати. У мертвій тиші суд напружено слухав. Нічого не було чутно по всій залі. Семюелс сказав: «Міс Гомес, чи не могли б ви взяти цей бінокль і повторити для суду, що саме читає офіцер в іншому кінці кімнати?» Вона взяла бінокль і вправно сфокусувало його на офіцері, який перестав читати і пильно спостерігав за нею. «Я готова. Прочитайте, будь ласка, ще раз, сер». Він так і зробив. А жінка повторила б голос швидко і легко фрагмент, який звучав так, ніби це могло бути що завгодно. «Я сам не знаю іспанської». Офіцер продовжував читати ще хвилину або дві. «Дякую, сер. І дякую вам, міс Гомес. Вибачте, але оскільки є кілька людей, які, як відомо, запам'ятовують Біблію на пам'ять, чи не скажете ви суду, чи є у вас при собі щось написане, щось, що міс Гомес не має можливості побачити?» Офіцер сказав, що є. «Ви зачитаєте це, як і раніше?» «Так, міс Гомес?» Вона знову прочитала по губах. Потім офіцер підійшов до передньої частини, щоб послухати, як судовий секретар зачитує слова пані Гомес. «Це саме те, що я читав», – підтвердив він. Семюелс передав її обвинуваченню, яке провело ще кілька експериментів, що лише переконали, вона однаково добре перекладає і читає по губах обома мовами. Семюелс швидко викликав решту читців по губах на трибуну. Вони швидко довели, що є такими ж здібними і вправними, як міс Гомес у своїй лінгвістичній спеціальності. Росіянин з Амбриджа великодушно запропонував перекласти на його ламану англійську будь-яку іншу слов'янську мову, чим викликав розсіяні посмішки в ложі для преси. Суд був переконаний, але так і не зрозумів мети цієї вистави. Адвокат, сяючи від задоволення і впевненості, стояв перед суддями. Завдяки поблажливості суду і незважаючи на зусилля шановного обвинувачення, ми довели майже дивовижну точність читання по губах загалом і цих читців зокрема. Один із суддів мимохідь кивнув на знак згоди. Таким чином, наш захист базуватиметься на цій передумові, а також на іншій, яку ми досі вважали за потрібне приховати. Фільм, про який іде мова, не був і не є вигаданим відображенням подій сумнівної достовірності. У кожній сцені цього фільму грали невідшліфовані професійні актори, а справжні люди, яких було названо на цьому зображенні. Кожен фут, кожен дюйм плівки не був результатом ретельної студійної реконструкції, а справжньою колекцією кінохроніки, якщо її можна так назвати, відредагованою і змонтованою в сюжетну форму. Крізь переляк ми почули слова одного з обвинувачів. «Це смішно! Яка ж це кінохроніка?» Семюелс проігнорував заперечення і галас, щоб викликати мене на трибуну. Окрім звичайних попередніх запитань, мені було дозволено говорити по-своєму. Спочатку вороже налаштований суд зацікавився достатньою мірою, щоб відкинути неодноразові заперечення, які летіли зі столу обвинувачення. Я відчував, принаймні двоє із членів суду, якщо не були відверто прихильними, то принаймні доброзичливими. Наскільки пам'ятаю, я пройшовся по подіям минулих років і закінчив приблизно так. Щодо того, чому ми зробили все так, як зробили, і пан Лавіада, і я не могли змиритися з перспективою знищення його відкриття через неминуче переслідування подібних досліджень. Ми не бажали і не бажаємо покращувати своє життя або життя друзів за рахунок використання і збереження секретності цих подій. Що стосується єдиної іншої альтернативи, І я звернувся з цими словами прямо до судді Бронсона, відомого ліберала в залі суду, то з часів останньої війни всі атомні дослідження і діяльність перебувають під керівництвом Ради, номінально цивільної, але насправді під захистом і керівництвом армії і флоту. Це керівництво і захист, як з радістю підтвердить будь-який компетентний фізик, виявилося нічим іншим, як задушливою ковдрою, яка слугує для приховання застарілих міркувань, бездонного невігластва і неоціненної кількості нерозбірливості. На сьогоднішній день ця країна або будь-яка інша, яка була настільки дурною, щоб довіряти жорстокому режиму військового розуму, на роки відстає від того, що в іншому випадку було природним ходом відкриттів і прогресу в ядерній та суміжних галузях. Ми були і є глибоко переконані, що навіть найменший натяк на можливості і масштаби відкриття містера Лавіади означав би за нинішнього режиму миттєву і обов'язкову конфіскацію навіть нібито захищеного патентом винаходу. Містер Лавіада ніколи не подавав заявку на отримання патенту і ніколи не подасть. Ми обидва вважаємо, що таке відкриття належить не окремій людині, групі, корпорації чи навіть нації, а світу і тим, хто в ньому живе. Ми знаємо, прагнемо і хочемо довести, що внутрішні і зовнішні справи не тільки цієї нації, але й кожної перебувають під впливом, а іноді і під контролем езотеричних груп, які спотворюють політичні теорії і людське життя у власних цілях. Суд занурився у похмуру тишу, густу і кислу від ненависті і сумнівів. Таємні угоди, наприклад, і злісна, брехлива пропаганда занадто довго контролювали людські пристрасті і змушували людей ненавидіти. Заслужені злодії занадто довго таємно гнили на незаслужено високих посадах. Апарат може унеможливити зраду і неправду. Він потрібен людству, інакше атомна війна змінить обличчя і долю світу. Усі наші фільми були зроблені саме з цією метою. По-перше, нам були потрібні гроші та вплив, аби представити міжнародній аудиторії те, що ми вважали правдою. Ми зробили все, що могли. Відтепер цей суд перебирає на себе тягар, який несли ми. Ми не винні в жодній зраді, не винні в жодному обмані, не винні ні в чому, окрім глибокої та справжньої людяності. Містер Лавіада хоче, щоб я сказав суду, що до цього часу він не міг передати своє відкриття світові, щоб країни могли вільно використовувати його на свій розсуд. Судді втупились в мене, і кожен іноземний представник сидів на краєчку свого крісла, чекаючи, що вони без зайвих слів накажуть нас розстріляти, а журналісти тремтіли з олівцями в руках. Від напруги у мене пересохло в горлі. Промова, яку ми з Семюелсом витрепетирували напередодні ввечері, була сказана. І що ж тепер? Семюелс плавно заповнив прогалину. Якщо суду буде завгодно, містер Левко зробив кілька приголомшливих заяв. Приголомшливі, але безумовно щирі і безумовно мають бути або доведені, або спростовані. І докази будуть. Він попрямував до дверей конференц-зали, яку нам виділили. Коли сотні очей стежили за ним, мені було неважко зісковзнути з місця свідка і чекати, приготувавшись. З конференц-зали Семіос викотив апарат. Майк піднявся. Шепіт, що літав у повітрі, здавався розчарованим, а не враженим. Винахід зупинився прямо перед суддею. Він непомітно відійшов убік, поки телевізійники наводили свої довжелезні об'єктиви. «Містер Лав'яда і містер Левко зараз все вам покажуть. Сподіваюся, сторона обвинувачення не матиме заперечень». Один з обвинувачів вже був на ногах. Він нерішуче відкрив рота, але передумав і сів на місце. Голови зійшлися на нараду. Семіос одним оком спостерігав за судом, а іншим – за залою. Якщо суд не заперечує, нам потрібне вільне місце, якщо судовий пристав дозволить. Дякую, сер. Довгі столи були відсунуті назад з грубим скреготом. Він стояв там, і всі очі в залі суду були прикуті саме до нього. Два довгих вдихи він стояв так, потім розвернувся і пішов до свого столу. Містер Левко, він церемонно вклонився і сів. Очі переключилися на мене і на Майка, коли він підійшов до своєї машини і мовчки застиг там. Я прочистив горло і заговорив, ніби не бачачи спрямованих мікрофонів, наставлених на мої губи. Суддя Бронсон. Він пильно подивився на мене, а потім перевів погляд на Майка. Так, містере Левко, ваша свобода від упереджень добре відома. Куточки його рота опустилися, коли він нахмурився. Чи хочете ви, щоб вас використовували як доказ того, що тут немає ніякого обману? Він подумав, а потім повільно кивнув. Обвинувачення заперечило. Він на них лише махнув рукою. Чи повідомите ви мені, де саме перебували у той чи інший момент часу? Будь-яке місце, в якому ви впевнені і можете підтвердити, що там не було прихованих камер або спостерігачів. Він думав. Секунди, хвилини. Напруга зростала, і я наковтався пилу. Він заговорив тихо. 1918 рік, 11 листопада. Точніше, суддя Бронсон подивився на Майка. Рівно 11-та. Час перемир'я. Він зробив паузу, а потім продовжив. Ніагарський водоспад. Я почув, як у тиші цокають циферблати. І Майк у мене дещо спитав. Я відповів. Світло має бути вимкнене. Судовий пристав підвівся. Подивіться, будь ласка, на ліву стіну або у тому напрямку. Думаю, якщо суддя Кесель трохи повернеться, ми готові. Бронсон подивився на мене і на ліву стіну. Готово. Над головою спалахнуло світло, і я почув бурмотіння телевізійників. Я торкнув Майка за плече. Покажи їм Майку. Всі ми у душі шоумени, і Майк не виняток. Раптом, з нізвідки і в глибину хлинув застиглий потік. Ніагарський водоспад. Я вже згадував, здається, що так і не зміг подолати страх висоти. Мало кому це вдається. Я почув довгі, тремтливі зітхання, коли ми почали спускатися вниз, поки не зупинилися на краю водоспада, дивного своєю застиглою величчю. Я знав, що Майк зупинив час рівно об 11-й. Він показав американський банк і повільно рушив далі. Там було кілька туристів, що стояли в майже комічних позах. На землі лежав сніг. Пластівці летіли у повітрі. Час зупинився, а серця сповільнилися. Бронсон закричав: «Стоп!» Пара людей. Довга спідниця, армійський комірець на гудзиках, армійська довга шинель. Стоять обличчям одне до одного. Обійми. Рукав Майка зашелестів у темряві, і вони ворухнулися. Вона схлипувала, солдат посміхався. Вона відвернула голову, він повернув її назад. Інша пара радісно схопила її, і вони закружляли, затумувавши подих. Голос Бронсона був суворим. «Досить!» На кілька секунд все затуманилося. Вашингтон, Білий дім, президент. Хтось кашлянув, це прозвучало, як маленький вибух. Президент дивився на екран телевізора. Раптом він здригнувся від несподіванки, злякавшись. Це президент Сполучених Штатів. Він спостерігає за судовим процесом, який транслюється по телебаченню з цієї судової зали. Він слухає те, що я зараз говорю, і дивиться по телевізору, як я за допомогою своєї машини демонструю те, що він робив секунду тому. Президент почув ці доленосні слова. Він заціпеніло обвів кімнату несвідомим поглядом, а потім озирнувся на екран телевізора і побачив, що робить саме те, що й секунду тому. Повільно, ніби проти своєї волі, його рука протягнулася до вимикача телевізора. «Містере президенте, не вимикайте телевізор!» Голос Майка був різким, майже грубим. «Ви повинні це почути. Ви повинні зрозуміти. Це не те, що ми хотіли зробити. Але у нас не залишилося іншого виходу, окрім як звернутися до вас і до людей цього збоченого світу». Президент, здавалося, перетворився на статую заліза. «Ви повинні побачити, ви повинні зрозуміти, що у ваших руках влада, яка унеможливить породжену жадібністю війну, яка розгортається у таємниці і забирає у людини її молодість, старість чи все, що вона цінує». Голос Майка пом'якшав, благаючи. «Це все, що ми маємо сказати. Це все, чого ми хочемо. Це все, що будь-хто може хотіти». Президент, не рухаючись, поринув у темряву. «Світло, будь ласка!» І майже одразу суд оголосив перерву. Це було більше, ніж місяць тому. У нас забрали апарат Майка. Ми перебуваємо під військовою охороною. Напевно, це добре, що нас охороняють. Ми знаємо, що відбулися самосуди лише за квартал чи два від нас. Минулого тижня ми бачили, як сивий фанатик кричав про нас на вулиці внизу. Ми не змогли розчути, що він кричав, але вловили кілька епітетів, що летіли в повітрі. Дияволи, антихристи, оплюження Біблії. Дехто тут, у місті, мабуть, був би радий розпалити багаття, щоб підсмажити нас у тому полум'ї, з якого ми вийшли. Цікаво, що різні релігійні групи збираються робити тепер, коли істину можна побачити. Хто зможе читати по губах арамейською чи латиною чи коптською, і чиє механічно диво дивом Господнім. Це змінює все. Нас перевезли, куди я не знаю, окрім того, що погода тут тепла, і ми знаходимося у якійсь військовій резервації. Тут відсутнє цивільне населення. Тепер ми знаємо, із чим маємо справу. Це починалося як просто хобі і дійшло аж до цього. Джо, ось що я збираюся тебе попросити. Закінчи це. І поквапся. Ми не зможемо бути на зв'язку ще деякий час, тому я продовжу, як і почав. Ось деякі заголовки газет про нас. Таблоїд. Така зброя не може, не повинна потрапити в недобросовісні руки. Остання професійна постановка сумнозвісної пари доводить, до яких спотворень можуть призвести поодинокі і неправильно зрозумілі події. В руках винуватців єресі не може бути священною жодна власність, жодна бізнес-угода, а також особисте життя і будь-яка зовнішня політика. Таймс. Колонії твердо стоять з нами. Ліквідація імперії. Тягар білої людини. Лематен. Законне місце відновити горду Францію. Правда. Демократичну імперіалістичну змову наш славний вчений готовий оголосити Нхічі-Нічі. Незаперечно доводять божественне походження Ля Пренса. Нафтові концесії, доларова дипломатія. Детройт Джорнал. Під нашим носом у зловісній фортеці на Іст Уоррен під пильним федеральним наглядом досконалість наших навчених на виробництві техніків, потужна допомога правоохоронним органам, тиради проти політиків і бізнес здорового глузду, що зайшли надто далеко. Завтрашні откровення від «Л'Осерваторе Романо». Рада кардиналів, оголошення очікується щогодини. Джексон Стар Кларісон. Правильне поводження доведе хибність расової рівності. На вулицях і в громадських будівлях проходять мітинги. Дві великі ветеранські організації самовільно звільнили своїх керівників. Сім губернаторів подали відставку, три сенатори і більше десятка депутатів пішли у відставку через поганий стан здоров'я, а загальний настрій потворний. Міжнародні кореспонденти повідомляють про те ж саме в Європі, Азії, у Південній Америці. Подейкують, що проштовхується поправка до Конституції, яка заборонить використання будь-якого подібного інструменту будь-якою особою. При цьому пропонується, аби федеральний уряд виробляв і здавав їх в оренду правоохоронним органам або фінансово відповідальним корпораціям. Подейкують, що по всій країні формуються автомобільні каравани для маршу на Вашингтон з вимогою рішення суду щодо правдивості наших звинувачень. Є підозра, що всі служби розповсюдження новин перебувають під прямим контролем федеральних органів влади. Країна, як передбачалося, шкварчить від петицій і вимог до Конгресу, які рідко надходять до адресатів. Покоївка в нашому готелі якось сказала: «Тут такий гармидер, весь поверх заблокований, біля кожних дверей стоять члени парламенту, і вони виганяють всіх інших гостей так швидко, як тільки можуть. Усього приміщення не вистачить, щоб вмістити листи-телеграми, які адресовані вам або тим, що намагаються потрапити до вас на прийом». Майк подивився на мене. «Що ти про все це думаєш?» Вона вправно перевернула подушку. «Я бачила вашу останню картину перед тим, як її заборонили. Втім, я бачила усі ваші фільми. Коли я не працювала, я слухала суд, я чула, як ви їх вичитували. Я так і не вийшла заміж, бо мій хлопець не повернувся з Бірми. Спитайте, що він думає?» Вона кивнула головою на молодого рядового охоронця, який мав би припинити її слова. «Запитайте ось його, чи хоче він, щоб якась купка смердюків змусили його стріляти в іншого бідолаху? Послухайте, що скаже він, а потім запитайте мене, чи хочу я, щоб мені на шию скинули атомну бомбу тільки тому, що якісь ділки хочуть більше, ніж мають. Вона раптово пішла, а солдат пішов за нею. Ми з Майком випили пиво і пішли спати. Наступного тижня газети рясніли заголовками за вишки з милю. В США розробили поправку до Конституції щодо чудо-машини. Лавіада Левко звільнено. Нас звільнили. І за це відповідальний Бронсон і президент США. Але президент і Бронсон, я впевнений, не знають, що нас негайно ж заарештували. Нам сказали, що триматимуть під захистом, поки достатня кількість штатів не ратифікує запропоновану поправку до Конституції. Швидше за все, нас тоді звільнять. Нас позбавили газет, радіо, телебачення, будь-якого зв'язку з зовнішнім світом. І при цьому не дають жодних пояснень. Вони ніколи, ніколи нас не відпустять. І були б дурнями, якби таки відпустили. Вони гадають, що якщо ми не можемо спілкуватися, або якщо ми не можемо побудувати іншу машину, ми вишкіримо ікла, і коли азарт вщухне, ми впадемо в небуття на 6 футів вглиб. Так, ми не можемо побудувати іншу машину. Але спілкуватися? Подивіться на це так. Солдат є солдатом, тому що він хоче служити своїй країні. Солдат не хоче вмирати, якщо тільки його країна не перебуває у стані війни. Навіть тоді смерть – це лише крайній засіб. А війна більше не потрібна, коли є наша машина. Таємно спробуйте спланувати або розробити щось абсолютно таємно. Спробуйте планувати чи вести війну, не маючи письмових документів. Машина Майка в руках військових. Майк теж. Гадаю, вони називають це військовою доцільністю. Будь-хто, хто не є ідіотом, розуміє, що зберігати цю машину, приховувати її, означає запрошувати світ до нападу і нападу з метою самозахисту. Якби кожна нація чи кожна людина мала таку машину, всі були б однаково відкритими і однаково захищеними. Але якщо тільки одна нація або тільки одна людина може бачити, решта недовго будуть сліпими. Можливо, ми все це зробили неправильно. Але, віддай Бог, ми часто про це думали. Він знає, що ми зробили все можливе, щоб не дати людині потрапити у власну пастку. У нас залишилось небагато часу. Сподіваюся, один із солдатів, які нас охороняють, вчасно це вам передасть. Колись дуже давно ми дали вам ключ і сподівалися, що нам ніколи не доведеться просити скористатися ним. Але зараз якраз настав час. Цей ключ підходить до скриньки в банку Детройта. У тій скриньці листи. Надішліть їх не всі одразу і не в одне місце. Вони підуть по всьому світу до людей, яких ми знаємо і за якими добре спостерігали, розумних, чесних і здатних слідувати інструкціям, які ми розробили. Але треба поспішати. Одного дня хтось запитає, чи зробили ми більше однієї машини. Звісно, ні. Це було б нерозумно, але якщо якийсь розумний молодий лейтенант опанує апарат, то почне відслідковувати наші переміщення, знайде той сейф з планами та листами, готовими до розкидання по всіх усюдах. Ви розумієте необхідність поспіху, якщо решта світу або якась окрема нація забажає мати таку машину, вони будуть боротися за це. Вони мусять. Пізніше, коли армія звикне до машини і її можливостей, для всіх нас стане очевидним, як це стало очевидним для нас із Майком, що вже немає таємниць. І тоді жодна нація не матиме шансів у відкритій війні. Отже, якщо атака відбудеться, вона має бути смертоносною, швидкою і безпомилковою. Прошу Бога, щоб ми не штовхнули світ у війну, яку намагалися зробити неможливою. З усіма атомними бомбами і ракетами, які були створені за останні роки. Джо, тобі треба поспішати. Командир 9-ї бригади АТК до штабу генерал-губернатора. Початок. Інших рукописів не знайдено. Обшукали тіло Левко одразу після приземлення. Згідно з планом, третій корпус не чіпали. Ті, що вижили, наполягають, що їх обох перевезли в будівлі номер 7, де напередодні вийшла з ладу водопровідна система. Тіло Лав'яди ідентифіковано за відбитками пальців. Прошу подальших інструкцій. Кінець. Генерал-губернатор до командира 32-ї окремої мотострілецької бригади. Початок. Опечатати приміщення Детройтського Ощадбанку. Негайно повідомити про стан сейфів. Надайте технічній групі, що прибуде, повне сприяння. Кінець. Лейтенант 32-ї окремої стрілецької дивізії. Початок. Район Детройтського Ощадбанку знищений прямим влучанням. Радіоактивність смертельна. Неможливо, щоб сейфи або їхній вміст уцілили. Повторюю. Пряме влучання. Прошу дозволу продовжити політ. Район Вашингтон. Кінець. Штаб-квартира. Полковнику. 32-га окрема стрілецька дивізія. Початок. Запит відхилено. Перевірити попіл, якщо необхідно, за всяку ціну. Повторюю. За всяку ціну. Кінець. Штаб усім підрозділам. Початок. Відсутність опору ворога пояснюється помилковим спрямуванням атомної ракети в 17 милях на південний схід від Вашингтона. Єдиний вцілілий пасажир повністю знищеного спеціального потягу стверджує, що всі високопосадовці залишили столицю ворога за 2 години до атаки. Сповістити місцеві органи влади про необхідність припинення бойових дій, якщо вони вважають це необхідним і очевидним. Зайняти наявні території за планом 2. Подальші накази будуть отримані пізніше. Кінець.